بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله سبحانه أن يثبتنا عليه إلى الوفاء، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، كما قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. رسالة يتو ما يوحيكم بليتو رسالة فوبي نيبيسي، رسالة ما يو إن منفع مكوبة نيمي كسانيا سهم كوبة يا عقيدة يا أهل السنة والجماعة. رسالة هي imeandikwa na Sheikh Al-Allama Saleh Ibn Fawzan Abdullah Al-Fawzan, عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أميانزا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم، نهيني عادة يا علماء والسلف ونقوانزا وانيك رسالة زاو نبي تبوياو وانزنا بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء بكتاب الله. وفي إليجا لم تلفوانز كتاب الله تبارك وتعالى وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم هي قوة منين ومكون محمد صلى الله عليه وسلم فليباكم تومي ألقوا أرقوانيك رسالة ذات كنا قوتوالا. أنا أنزل بسم الله الرحمن الرحيم، لكن فيها ابتداء بمن قبله من العلماء هي وقويجليز واليوم تنبلية كتكونات ولي وأهل السنة والجماعة. أقسم الحمد لله رب العالمين، حمدي صفة جامة ثناء لذات الله تبارك وتعالى مولى مليزي وبيون بيوت مولى أمباي هدانا للإسلام أمتونغوزا كن يوم إسلام كما لبسيما منيك كسورة الأعراف آية 43: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نولا هتكوى نيوين يكونغوكا تكوكوات مونغوزا وإسلام لو كما سنجل تونغوزا الله تبارك وتعالى، وهي لتوفيق ياك الله تبارك وتعالى جويك. ونسأله سبحانه فتنموهم الله ليتكسيك أن يثبتنا عليه إلى الوفاة، أتثبتش كتكو إسلام مفاقة كفنا وموت تكيوني وإسلام، كما قال تعالى كما لبسيم الله: يا أيها الذين آمنوا إني ليوم أميني الله اتقوا الله حق تقاتل مشاني الله وقولي وقمت ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نوالا مسيفة إلى محفكش من قفة مكيوا وإسلام مناكب لزميان هو إسلام لما قلشوا يا إسلام بك موتي وقوت مكيوا نيو إسلام. na neema hii ya Uislamu ambayo Sheikh ameweka katika mukaddima wake kumuomba Allah atuthibitishe katika Uislamu, ndio neema mama ambayo Muislamu hatakikani kuhakikisha kwamba anapoteza japo nukta moja katika maisha yake, kwamba ametoka katika Uislamu kwa hatua fulani, bali atakikana afanye juhudi na kumuomba Allah thabati abakie katika Uislamu huo mpaka mauti ya mkuti akiwa katika Uislamu. Wa alla yuziga qulubana ba'da idh hadaytana, lakini pia kumuomba Allah, tunamuomba Allah asizipoteze nyoyo zetu tukapinda tukatoka katika Uislamu na tukafuata mila isiyokuwa na Uislamu, baada ya kuwa Allah ametuongoza katika Uislamu kama alivyosema katika surati Ali Imran aya 8, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, Allah mola wetu usizipindishe nyoyo zetu tukaacha mwongozo na mafundisho ya Uislamu baada ya kuwa umetuongoza katika Uislamu. Wa sallallahu wa sallam na sala za Allah na salamu ala nabiyina wa qudwatina wa habibina Muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ziwe juu ya mtume wetu na kiigizo chetu na kipenzi chetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi ba'athahu rahmatan lil alamin, mtume ambaye Allah amemleta kuwa ni rahma kwa viumbe wote. Wa radiyallahu an ashabihi, na Allah awaridhie masahaba zake albararatu atharu, walio wema na walio takasika. Almuhajirina minhum wal ansar, wale ambao waliohama kutoka Makka kwenda Madina, na wale ambao ndugu zao wa Madina waliowapokea na wakaunusuru Uislamu na Waislamu. Waman tabi'ahum bi ihsani, na wale waliowafuatia hao muhajiri na ansari kwa wema. Ma ta'aqaba al-laylu wan-naharu, muda wote ambao zitaendelea kupishana usiku na mchana. Na kundi hili la tatu ambalo wanaifuata njia na itikadi na mwenendo wa muhajiri na ansar litaendelea kuwepo mpaka kusimama kwa kiyama. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika manhaji hiyo na atujalie mwisho mwema katika hali hizo. Wa baadi, na baada ya utangulizi huu, anasema Sheikhu hafidhahullah, fahadhihi kalimatun mukhtasara, haya ni maneno yaliyoandikwa kwa ufupi. Fi bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa, katika kubainisha itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, watu walioshikamana na sunna, mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na watu walioshikamana katika jamaa haki waliokuwa nayo masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Daa ila kitabatiha, limepelekea suala la kuandika maneno haya, ma ta'ishuhu al-ummah al-islamiyyah al-yawm, ile hali ambayo unaishi umma wa Kiislamu leo hii, min tafarruqi wa ikhtilafi, kunako hali za kutofautiana na kupishana, hali ambazo yatamathalani fi kathrati turaqi al-mu'asira waljamaat mukhtalifa, hali ambazo zinapatikana katika makundi mengi ya zama zetu au zama za sasa, lakini pia na makundi tofauti tofauti. Makundi yamekuwa ni mengi, na yote haya makundi yad'u ila nihlatihi, kila kundi kila jamaa inawalingania watu kwenye pote lake, kwamba wao ndio walioongoka na wengine wamepotea. Wayuzaki jamaatahu, na wanalitakasa kundi lao. Mashia wanautakasa ushia wao, maibadhi wanautakasa uibadhi wao, matablighi wanautakasa utablighi wao, masufi watakasa usufi wao, na wote kila watu walitakasa kundi lao. Hatta asbaha almuslimu aljahilu, mpaka ikafikia sasa yule muislamu asiyekuwa na elimu, fi hayratin min amrihi, amepigwa na bumbuwazi, haelewi ashike wapi aache wapi, amepatwa na mfadhaiko, hajui man yattabi'u, amfuate nani sasa. Kila mmoja anasema yeye ndiye yuko sawasawa. Wa asbaha alkafiru alladhi yuridu an yuslima, na akawa kafiri ambaye anataka kusilimu aingie katika Uislamu, la yadri ma huwa alislamu sahihu, pia hajui ni upi Uislamu sahihi, alladhi qaraa wa sami'a anhu, ambao ameusoma na kusikia, hajui. والإسلام الذي هدى إليه القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نو إسلام وانباو أمي أنغوزوا كبتية قرآن نسنة ونمتوم صلى الله عليه وسلم. الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام. وإسلام وانباو وليشفاو مع صحابة وتكفوا. وانتهجته القرآن المفضل القرون المفضلة نوقوفت وإسلام هو والي وليقوى قد كقرن بورا إنما يريد للإسلام إنما وإنما يرى للإسلام اسما في الغالب بدون مسمى ويروت أمائي من دينها أسيقوى ميليم. Na huyu mtu ambaye ni kafiri anataka kusilimu, anaona tu Uislamu umbakia jina katika sehemu yake kubwa, fasina kupatikana kile kinachoitwa ismu bila musamma. Kama kala ahadu almustashriqina, kama alivyosema mmoja katika mustashriqin, alislamu mahjubun bi ahlihi, Uislamu umewekwa pazia na watu wake. Yaani Uislamu wale wenye Uislamu wameufunika Uislamu usijulikane. Yaani almuntasibina ilayhi biduni ittisafi bihaqiqatihi, wale ambao wamejinasibisha na Uislamu pasina kusifika na ile hakika ya Uislamu wenyewe. لا نقول إن الإسلام مفقود بالكلية. حتسامي كما إسلام ومفتيك كبيسا كما إسلام هوكو، لأن الله سبحانه ضمن بقاء كتابه، وسب الله مضمين كبكية إسلام مولا أنباو كتبكية كتاب شاك، كما قال تعالى كما لبسيمة سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. سيسي ديو أمباو تمترم شهي قرآني ناس ديو أمباو تتلليكو إهفاه ومدام قرآني بدويكو بس لو إسلامه تتلليكو إهفاه. فتك سورة الحجر آية 9. وببقاء جماعة من المسلمين, na pia kwa kubakia kundi la Waislamu, takumu ala tatbiqihi, ambalo lenyewe litakuwa limesimama kidete sawa sawa barabara katika kuyafanyia kazi mafundisho ya Uislamu, wa hifdhihi, na kuhifadhi mwongozo wa Uislamu, wa difai anhu, na kuutetea Uislamu dhidi ya wale wanaokuja kuharibu ama kutaka kuuchafua Uislamu, ili kundi litaendelea kuwepo. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, Ya ayyuha alladhina amanu, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dinihi, yeyote ambaye atatoka katika dini yake ya Uislamu akauacha Uislamu, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah tabaraka wa ta'ala atawaleta watu wengine ambao wao watu hao wanampenda Allah naye Allah anawapenda. Adhillatin 'alal mu'minina, watu hao watakuwa ni wapole madhalili kwa Waislamu wenzao. A'izzatin 'alal kafirina, na watakuwa ni wakali na wenye nguvu dhidi ya makafiri. Yujahiduna fi sabilillah, na watakuwa ni watu wenye kuipigania dini ya Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, wala hawataogopa lawama za mwenye kulaumu. Kwa hiyo kundi la kuitetea hii dini na kuitangaza na kusimamia na kuihifadhi, kundi hili lipo na litaendelea kuwepo. Aya katika surati Al-Maida aya ya 54. وقال تعالى في الله كسيما وإن تتولوا إكيوا متكنجوكا مكتوكا كتكديني يستبدل قوما غيركم الله أتبدلش وتوينجين مسيقونيني ثم لا يكونوا أمثالكم كشهاو هواتكوا كمانيني وتقوجكوا اهتماميه ديني نواتقوجكوا اتتيا دينيه. Aya katika surati Muhammad aya ya 38. Naam, hiya aljamaatu, Sheikh anasema hilo ni kundi. Alati qala anha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kundi ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam amelizungumza akasema: la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq zahirin, halitoacha kuendelea kuwepo kundi katika ummati wangu liliyo kwenye haki tena lenye kuitangaza haki. Kundi hilo la yadhurruhum man khadalahum, hawatadhuriwa na wale wenye kuwatia unyonge. Takhdhim, mtu anaweza akakusifu alafu akikusifu anakudhalilisha pale pale. Mfano, mtu akasema mashallah, vijana sasa hivi wanakupa na dini yao, sawa sawa eh? Vijana sasa hivi wanaonyesha msimamo katika dini yao, lakini hiyo sio njia, hatuendi hivyo. Punguzeni spidi, tutakuwa mshanielewa hapo. Yaani kama anakusifu alafu anakuporomosha, kwa hiyo jamii ambayo inamsikiliza haitoathirika na kule kusifia kwake. Jamii ile itaathirika na ile kauli yake ya pili ya kukudogesha wewe. Sikao mtakuwa mmenielewa Kiswahili changu. Takdhim. Eh? Wala man khalafahum, wala kundi hilo halitadhuriwa na wale wenye kuwakhalifu. Hawa wanaowakhalifu wao wako dhahiri kabisa kwamba wao ni wapinzani na wanawapiga vita. Sio kwamba wanawasifu hata kidogo, wenyewe moja kwa moja hawakubali na wanawakhalifu katika yote waliokuja nayo, kama vile watu wa bid'a wanavyowakhalifu watu wa sunna. Tufahamiane vizuri. Si kuna watu wanaonekana kama ni watu wa sunna lakini hawaiwafiki kisunna, si ndio hivyo? Na kuna watu wenyewe wako kinyume kabisa na sunna 100%. Haya makundi yote mawili hawatawadhuru hawa. Hatta yaatiya amru Allahi tabaraka wa ta'ala wa huma ala dhalik, mpaka ije amri ya Allah yani kiyama na wao wakiwa katika hali hiyo. Akhrajahu al-Bukhari, ameitoa hadithi Imam al-Bukhari, wa Muslim na pia Imam Muslim. Kwa hivyo hadithi hii inatufahamisha sisi kwamba liko kundi ambalo liko kwenye haki, na lipo kundi ambalo liko katika Uislamu uliokuwa sahihi. Sheikh anasema hafidhahullah, huwa min huna, na kutokea hapo basi yajibu alaina at-ta'arufu ala hadhihi al-jama'ati al-mubaraka, inawajibika juu yetu kulifahamu hili kundi lenye baraka. Alladhi tumathilu al-islam as-sahiha, kundi ambalo lina umathili, linauonyesha kwa wazi Uislamu uliokuwa sahihi. Ja'alana Allahu minha, Allah atujalie tuwe katika kundi hilo. Liya'rifaha man yuridu ta'arufa 'ala al-islam as-sahih, ili apate kulitambua kundi hilo yule ambaye anahitaji kujua Uislamu uliokuwa sahihi. Wa ala ahlihi haqiqiyina, na kuwajua watu wake walio hakika, watu wa Kiislamu. Liyaktadiya bihim, ili awaigilizie hao. Wayasira fi rikabihim, na apite katika njia yao. Waliyandhamma ilaiha, na akusanyike na kundi hilo kuwa nao pamoja. Man yuridu dukhula fil islam, yule ambaye anataka kuingia katika Uislamu, ya kufari katika makafiri. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya kulijua ni lipi kundi hilo ambalo limemathili Uislamu sahihi aliyokuwa nao mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na waliokuwa nao masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huo ni utangulizi wa mwanzo ambao shekhe ameuelezea. Nukta ya pili, almuradu bilfirqati najiya ahli sunnati wal jamaa, muradi wa kundi ambalo limesalimika, kundi la ahli sunnati wal jamaa, kundi ambalo limesalimika na upotovu hapa duniani na inshallah litasalimika na moto siku ya kiyama. Anasema Sheikh hafidhahullah, kana almuslimuna ala ahadi rasulillah, walikuwa waislamu katika zama za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ummatan wahida, walikuwa ni umma mmoja. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika huu umma wenu ni umma mmoja. Wa ana rabbukum fa'budun, na mimi ndiye mola wenu mmoja niabuduni. Suratul Anbiya aya 92. Kwa hiyo wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam hapakuwa na makundi, kulikuwa na kundi moja tu la Uislamu likisimamiwa na kuongozwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh, wa kam hawala al-yahudi wal munafiquna tafriqa al-muslimina ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nani mara ngapi walijaribu mayahudi, wakafanya juhudi na bidii mayahudi na wanafiki kuwagawa waislamu katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi na wanafiki wakijaribu, wanakereka, wanasikia vibaya kuwaona waislamu wao ni kitu kimoja. Namna gani wataweza kuhakikisha wanawagawa hawa waislamu wawe makundi makundi kama wao, wakisaidiana na wanafiki? Wanafiki ni dini gani? Wanafiki ni katika dini gani? Katika Uislamu, watu ambao wanadhihirisha Uislamu alafu wameficha ukafiri katika nyoyo zao. Kwa Mayahudi washirikiana na hawa, falam yastati'u, lakini jambo hilo hawakuweza. Qala almunafiquna, wanafiki walisema, la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu, musitoe, wakiwazuia watu kusaidia, kutoa, kuwapa wale ambao wako pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wale ambao wameshikamana na da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanawazuia watu wasiwasaidie, wasitoe pesa zao, wasitoe msaada wao, wanafiki, mpaka watu waachane na Muhammad. Midamu wataendelea kubakia na Muhammad pamoja, wasisaidiwe. Na leo kuna baadhi ya matajiri, ukiwa wewe ni mtu wa sunna, punguza msimamo, tutakusaidia. Hauko ni huku, haipo ni ambia, punguza kasi uliyokuwa nayo, tutakusaidia. Nipo kasi hiyo, sisi hatuwezi kukusaidia. Kwa hiyo ni watu walikuwepo tangu zama hizo, hicho ni kizazi tu. Kwa hivyo Waislamu watakikana kutokuwa na huzuni juu ya hilo. Faradda Allahu alayhim biqawli, Allah akawajibu wanafiki kwa kauli yake aliposema, walillahi khazainu samawati wal ardh, nani yake Allah khazina ya mbinguni na ardhini, walakin almunafiqina la yafqahun, lakini wanafiki hawatambui. Mtu anaweza kuwa Allah amekuzuku mali na alikuwa anakusaidia wakati unafanana naye, ulipobadilika kuingia katika manhaji salafi, sema wewe umekuja na dini mpya, rudi tulipokuwa kwetu zamani, nitaendelea kukusaidia. Ukamwona vizuri. Sasa huyu hajui kwamba hazina ya ule msaada unataka kukupa wewe ni yake Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe Muislamu, wewe kijana wa Kiislamu, hutakiwi kubadilisha msimamo wako, bakia hapo, kwa sababu unaamini hazina na kidogo alichonacho huyu jamaa hakujipa yeye mwenyewe, amepewa na Allahu tabaraka wa taala. Kwa hivyo yeye akizuia msaada wake, Allah atamleta mwingine atakusaidia. Mfahamiane vizuri. Suratul Munafiqun katika aya ya 7. Hawa ni wanafiki kwa upande wao. Hawala alyahudu tafriqa almuslimina wa irtidadahum an dinihim, wakajitahidi na Wayahudi na wao kuwagawa Waislamu na kuwatoa kwenye dini yao ya Uislamu. Allah anasema, waqala ta'ifatun min ahli alkitabi, likasema kundi katika watu waliopewa kitabu. Waliopewa kitabu ni watu gani? Waliopewa kitabu ni watu gani? Au wajui ahli alkitabi ni watu gani? Mayahudi na Manaswara. Mayahudi wanajulikana na Manaswara ni kina nani? Wakristo wapo au hawapo? Wapo na wataendelea kuwepo. Sawa sawa. Kwa hiyo wakasema, aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un, aminini yale ambayo yameteremka kwa wale walioamini wakati wa mchana na mengine mnyakataya. Yani msiamini yote katika mafundisho ya Waislamu, baadhi ya mafundisho yaaminini na mengine yakateeni, huenda kwa kufanya hivyo wakarudi nyuma kutoka katika dini yao, wakawa kama nini? Katika surati Ali Imran aya 72, Sheikh anasema, lakinna khutwata lan tanjah, lam tanjah, lakini mpango huu wa Mayahudi pia haukufaulu. Lianna Allah kashafaha wa fadahaha, kwa sababu Allah aliufichua na akaufedhehesha, wakafeli. Hawalu marata thania, hawakata tamaa, wakajaribu tena kwa mara ya pili. فأخذوا يذكرون الأنصار ما جرى بينهم من عداوة وحروب قبل الإسلام وقوى ونوكمشة ما أنصار ومدينة يالي يقوى يتفيت بين ياو katika vita na uadui kabla ya Uislamu, kwa sababu walikuwa wanagombana wenyewe kwa wenyewe, Ausi na Khazraj, kabila na kabila, ukoo na ukoo, ugomvi usiokuwa na maana. Mayahudi wakawa wanakumbusha yale magomvi yao ya zamani. Wama taqawalu bihi min ashaa'i min ash'ari al-hijai fima bainahum, na yale waliokuwa wakisemezana katika mashairi ya kupambana baina yao, hawa wakiwakashifu hawa na hawa wakiwakashifu hawa. Fakashafa Allahu khuffatahum biqawli, Allah pia akaifichua, akaufichua mpango huu kwa kauli yake. Allah asema, ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, ikiwa mtawatii kundi katika wale waliopewa kitabu, Mayahudi na Manasara, yarudukum baada imanikum kafirin, watakurejesheni baada ya hii imani mlionayo, mtarudi katika ukafiri. Mkiwatii, mkiwatii Mayahudi na Manasara, mtarudi wapi? Kwenye ukafiri wenu. Kwa maana hiyo, msiwatii wala msiwasikilize. Si tunaelewana vizuri? Hii aya wanaelezwa watu wa Madina, kisha tuambiwa sisi. Kwani sisi Mayahudi wametuacha na Manasara wametuacha, na kila siku wanatuletea mipango vizuri vizuri, na watu wanazidi kutoka siku hadi siku, wanaacha muongozo wao wa Uislamu, wanafuata muongozo wa Kiyahudi ama wa Kinasara. Ila qawlihi ta'ala, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuhum, mpaka katika aya ambayo Allah akazungumza, aya 106, kuanzia aya 100 mpaka 106, siku ambayo siku ya kiyama zitang'ara, zitakuwa nyeupe nyuso za watu na zitakuwa nyeusi nyuso za watu wengine. Nyuso za Waislamu ahli sunnati wal jamaa zitakuwa nyeupe, na nyuso za ahli bid'ah wal furqa zitakuwa jeusi na mfano wao, kama alivyofasiri Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Wajaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila al-ansari fawa'adhahum, akaja mtume kwa watu wa Madina maansari, akawapa mawaidha. Wadhakarahum bi ni'mati al-islam, na akawakumbusha neema ya Uislamu. Waijtimaihim bihi ba'da al-furqa, na namna walipokusanyika kwenye Uislamu baada ya mfaraganyiko waliokuwa nao, mtengano waliokuwa nao. Masahaba maansari wakakumbuka, fatasafahu, wakapeana mikono, wakasameheana magomvi yao, wataanaku, na wakakumbatiana, kama alivyoeleza Imamu Ibn Kathiri katika tafsiri yake juzu ya kwanza safha ya 1397. Wafashlat khutwatu lyahudi, na ikaporomoka ikafedheheka au ukaharibika mpango wa Mayahudi. Wabakiya lmuslimuna ummatan wahida, Waislamu wakabakia ni umma mmoja. Kwa hiyo walijitahidi katika nyakati za mwanzo za Uislamu katika uhai wa mtume, lakini wahai ulikuwa unashuka kwa mtume. Kwa hiyo mpango wa kupanga usiku asubuhi unafedheheshwa, tufahamiane na vizuri. Na sasa hivi wahai unaendelea kushuka, wahai haushuki. Tuko pamoja jamani? Sahihi. Wallahu ta'ala amarahum bilijtimai ala alhaqi, Allah amewaamrisha, aliwaamrisha wawe pamoja kwenye haki. Wanahahum anil ikhtilafi watafaruqi, na akawakataza kutengana na kutofautiana. Faqala ta'ala, Allah akasema, wala takunu kalladhina tafaraqu wakhtalafu, wala msiwe kama wale ambao wametengana na wakatofautiana, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, baada ya kuwa wamejiwa na hoja za wazi. Surati Ali Imran aya 105. Wa qala ta'ala, na Allah akasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah na wala msitengane. Mfahamiane vizuri, tushikamane katika kamba ya Allah. Kamba inafahamika, kila mtu anajua kamba. Kamba ina ncha ngapi? Kamba ina ncha ngapi? Naam, ngapi? Mbili. Nani kati yetu shawahi kuona kamba ina ncha tatu? Yupo? Hamna. Kamba yenye ncha moja uliwahi kuiona? Ipo? Tushikamane kwenye kamba ya Allah, kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tushikamane kwenye Uislamu sahihi. Swali, kama hakuna Uislamu, tushikamane kutengane? Hamjanielewa? Mmenielewa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni kwenye kamba ya Allah. Ingetosha tu Allah kukuambia wa'tasimu bihablillahi bila kuweka jamii, kwa sababu i'tasimu, shikamaneni yote shambio, lakini akaweka tauhidi mbele, jamii yote midamu wajita ni Waislamu, nyote shikamaneni kwenye kamba ya Allah, kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufahamiane vizuri, shikamaneni kwenye Uislamu sahihi, ndio maana yake. Hapa kuna swali la msingi, uliwahi kuisikia madhehebu gani inakataa kitabu na sunna? Umewahi kuisikia? Sheikh, umewahi kuisikia madhehebu inakataa kitabu na sunna? Kwa hiyo makadiani wanasema kitabu na sunna, mashia wanasema kitabu na sunna, kadiria wanasema kitabu na sunna, shafilia wanasema kitabu na sunna, bohora wote, zile firaki zote za Kiislamu wanasema kitabu na nini? Na sunna. Kipo chetu kwapi? Tayeb, kipo chetu ni moja. Tunasema kitabu na sunna, lakini kuna msingi mwingine wa tatu unaotufanya sisi tukae kwenye kitabu na sunna. Wanasema Waarabu, wa bidharbi al-amthila tattabithu al-maqal, kwa kutoa mifano na neno kufahamika. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila, enyi mlioamini mtajeni Allah sana. Tusomeni vizuri, na mumsabihi Allah asubuhi na jioni. Kadiria wakaielewa hivi, huku kwenu kadiria wapo? Hawapo. Wale masufi wanaokohoa wapo? Kwa hiyo wakaelewa kumtaja Allah sana ni kukohoa, kwamba ukamtaja mpaka ile la ilaha illa Allah ikabadilika ikawa chelewa. Hamjawasikia huku kwenu? Wanasema kwamba unaposema la ilaha illa Allah, kila unapoongeza kumtaja Allah sana, ile yenyewe imejibadilisha automatic. Kwa hiyo inakuwa la ilaha alafu illa Allah. Kwa hiyo kundi la kwanza wanapotea, wanakuja kuungana na kundi la pili, na la pili pia wanapotea, unakuja kuungana na kundi la tatu, na la bakia ni hiyo ndio ile ile la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ukimsikia na kohoa, maana yake amesema la ilaha illa Allah. Si umeelewa Kiswahili? Wengine wakawa wanamtaja Allah, wanasimama, mara wanakaa chini, mara wanalala, mara wananesanesa. Wote hawa wanamtaja nani? tukihitaji kumtaja Allah tutamtaja vipi? Tumtaje sana, tupige kelele, tukohoe. Tukihitajia uelewa sahihi wa hii aya tumuulize nani anayeweza kutusaidia kwamba hii aya maana yake ndio hiyo. Atakuwa ni shekhe, imamu wa Qadiria au imamu wa Shadhilia, au atakuwa sahaba? Ndio Allah kaweka msingi huu katika surati Al-Fatiha. Kila mmoja wetu anaposwali anasema ihdina siratal mustaqima, Allah tuongoze katika njia iliyonyooka. Njia iliyonyooka, njia ina mwanzo, njia ina mwisho, haipo hivyo? Au kuna njia ina mwanzo haina mwisho? Kitabullah, sunnati rasulillah, njia iliyonyooka, alislamu sahihi. Sawa sawa, siratal ladhina an'amta alayhim, kundo msingi wa hiyo njia. Sasa njia ya wale ambao uliowaneemesha, kina nani walioneemeshwa na Allah? Watu wa Maka, watu wa China, wa Afrika, wa Hindi, au watu wa Japani? Watu gani? Allah hakuhitaji uleti akili yako na mawazo yako na fikra zako, yeye mwenyewe akawabainisha katika surati Nisa, akasema waman yuti'i llaha warrasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin. Kwa hiyo siratu alladhina an'amta alayhim, njia ya wale walioneemeshwa na Allah, wako makundi mangapi? Manne. Annabiyina, manabii. Asiddiqina, wakweli. Ashuhada, mashahidi. Assalihina, waja wema. Makundi mangapi? Manne. Mtakuwa mnanielewa vizuri. Katika hadithi ya Abu Huraira katika Sahiha Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kupanda mlima wa Uhud. Alipopanda ule mlima, mlima ukafurahi sana. Fartajat aljabal, ule mlima ukatikisika, mwisho ya tetemeko la ardhi. Sasa ule mlima ulipotikisika, alimamu Ibn Uthaymeen anasema mtikisiko wa ule mlima sio mtikisiko wa hasira, ni ile furaha kwamba mlima huko umefurahi kutembelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mlima huko umefurahi kutembelewa na Abubakar na Umar na Uthman. Mtume alikuwa yeye, alikuwa na Abubakar, alikuwa na Umar, alikuwa na Uthman. Katika hadithi nyingine Mtume anasema jabalu, Mtume anasema Uhudun, al-Uhudu jabalu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhudi ni mlima ambao tunaupenda na wenyewe watupenda. Na ni mlima, ni kitu jamani, ni kitu kisichokuwa na uhai, sasa kitu kisichokuwa na akili, lakini kinampenda nani? Je, wewe mwenye akili unatakiwa usimpende au umpende? Ni wajibu wako kumpenda, sawa sawa, na ni ukafiri kumchukia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ule mlima ulipotikisika, Mtume akamwambia uthbutu Uhud, tulia wewe mlima wa Uhud, fa innama alayka nabiy, juu yako kuna mtume ambaye ndio yeye mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqu, na juu yako kuna mkweli Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Washahidani, na juu yako kuna mashahidi wawili, Umar ibn Khattab na Uthman ibn Affan. Umar kutila shahidan fil mihrab salat as-subh, Umar ameuliwa shahidi katika mihrab salat as-subh, inasalisha watu sawa sawa na Abu Majus. Uthman ibn Affan ameuliwa na thuwar katika qiyamul layl asuma Qur'an. Washahidan. Kwa hivyo siratu alladhina an'amta alayhim ay siratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ashabi, min njia ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na masahaba zake. Kwa hivyo wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah, wala tafarraqu, wala msitengane. Maanake ni ule Uislamu waliokuwa nao Mtume na masahaba zake. Akija shekhe wetu na Uislamu ambao Mtume hakuwa nao wala masahaba zake, tuupokee tuuache? Ambia shekhe, tunakupenda tunakuheshimu, lakini hapo hatusikai sisi, endelea peke yako, kwa sababu Mtume ana thamani kwetu kuliko wewe. Tunafahamiana vizuri? Sahihi. Surah Al-Imran, ayat 103. وَقَدْ شَرَعَ لَهُمْ سُبْحَانَهُ الْإِجْتِمَاعُ. Allah amewekea hawa watu sheria ya wao kuwa wamoja, ule mkusanyiko wao, fi adai al-ibadat, katika utekelezaji wa ibada zao, fi salati, kwenye swala. Waona sote msikiti mzima tumfuata mtu mmoja tu hapo, akituambia Allahu akbar tunainama, sami Allahu liman hamida tunainuka. Nani anabakia? Allah katuwekea taratibu hii. Wasiyam, funga, sote tumefunga, walillahi alhamd. Sio kwamba wamefunga wa Tanzania wa Burundi hawajafunga, wote duniani wamefunga. Walhaj, mikusanyiko yao pia katika haji, lakini pia vile vile wa talabi ilmi, mikusanyiko yao katika kuitafuta elimu, wako wamoja. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الاجتماع على اجتماع المسلمين. نمتوم صلى الله عليه وسلم alikuwa anahimiza waislamu kuwa wamoja, wayanhaahum عن التفرق والاختلاف, anawakataza kutengana na kutofautiana. وكان يخبر صلى الله عليه وسلم خبرا معناه الحث على الاجتماع والنهي عن التفرق. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa akieleza habari zenye maana ya kuwahimiza watu kuwa wamoja na kuwakataza watu kutengana. Fakana yukhbiru bihuduthi tafarruqi fi hadhihi al-umma. Mtume akawa anaelezea masahaba zake kutokea jambo la kutengana katika umma huu, kama hasala lil-umami qablaha, kama ilivyotokea katika umma zilizotokea kabla yao. حيث قال صلى الله عليه وسلم فللقسيم مسوم صلى الله عليه وسلم هوا نوانبيا هوا يتدان وكو كتو تموية نوالا هوا يتفوتيان لكن أنا وإلزيا خباري زأمنا وليتنبولية إلي هوا وتكوة هباري يكتو كتدان. أقسيم مسوم فإنه من يعيش منكم, hakika yule ambaye ataishi miongoni mwenu akapata uhai mrefu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi, ataziona tofauti nyingi. Hizi tofauti zinazozungumzwa na Mtume ni tofauti kwenye dini, sio tofauti kwenye maisha. Tunafahamiana vizuri, ni tofauti kwenye nini? Kwenye dini mtaziona tofauti nyingi. Tofauti hizo mtakapoziona, na nisha kuelezeni kwamba umma huu watakuja kuparaganyika huko mbele, wataachana, basi nyinyi zisikushughulisheni. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidina al-mahdiyina min ba'di, ni wajibu wenu kupinga tofauti hizo, kushikamana na mwenendo wangu mimi na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu waliokuja baada yangu, makhalifa wa Mtume waliokuja baada ya Mtume. Wa kwanza wao ni nani? Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, na wa pili Umar bin Khattab radhiallahu anhu, na watatu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, na wanne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kwa mwenendo wa hawa na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yote amevitumia kwa ibara hii moja, akaviita nini? Sunna. Sinaeleza vizuri, mwongozo Bakar na Umar na Uthman na Ali Mtume kauita nini? Sunna. Na mwongozo wake ameuita nini? Sunna. Atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi. Sisi tunaziona au hatuzioni? Zipo kwenye zama zetu. Kama zipo tufanyeje? Kila watu waendelee kwa tofauti zao, kama wanavyosema Ikhwanul Muslimina na wengine katika mapote, ya kwamba nataawanu fima tafaqana alayhi, tutasaidiana na kushirikiana katika yale ambayo tumeafikiana kwayo. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهِ, tutapeana udhuru baadhi yetu na wengine katika yale ambayo tumetofautiana. Kwa hiyo wewe ukiniona mimi nanyosha mikono, watakiwa ulinyamazie, na mimi nikuona umeweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto, nikufanya nini? Nikunyamazie. Mmeiona hii kanuni? Hamjanielewa? Mshanielewa? Itakuwa ni dini, itakuwa ni kuharibu dini. Yule anayekuja kuingia kwenye Uislamu amfuate nani kati ya nyie wawili? Na yule asiyejua amfuate nani kati ya nyie wawili? Kuna baadhi ya watu wanaanza kusali Ramadhani, sijui mtu kwenu, sijaje tena ambao watu wanatawadha, sijaenda kule utawadhi nyumbani. Kuna watu wakiingia msikitini wakimaliza kutawadha, wanaomba dua, wananyosha mikono hivi dua ya kutawadha. Hapa kwenu wako wanainua mikono miwili juu, au sio? Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Mwingine hajui kusema hayo maneno, anafanya hivyo, anakufa. Mwingine ananyoosha mkono wa kulia, ananyoosha na kidole cha mkono hivi, si mnielewa vizuri? Mwingine hanyooshi, anyoosha kidole kimoja tu, huko anatembea mwisho. Mwingine akimaliza kutawadha anaingia tu msikitini. Ai, huyu mjinga amfuate nani kati ya hawa? Si mnanielewa? Kama wote utakuwa unanyamaziana, sasa hamna kusema, huyu ambaye hajui amfuate nani? Akufuate wewe ambaye wasoma dua baada ya kutawadha tu, ashhadu la ilaha illallah, unaenda zako. Ama mfuate huyu ananyanyua mikono, au mfuate huyu ambaye kanyosha mkono mmoja na kidole, au mfuate huyu ambaye kanyosha kidole peke yake. Amfuate nani kati ya nyie? Kama mtakuwa hamsemi na hamwambieni makosa yenu, na hamsemi aliyepatia nani, huyu asiyejua amfuate nani? Mnaona dhulma ilipokuwa mbaya, eh? Kwa hivyo zinapotokea hizi tofauti, mshinzi akiwatia mtume wetu, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سلكوا بكل مويه وشكواه. شيخ منا وليزا هيدي ولبتكلشا نيبو ولبقال يمتم لما صحب ذاك شماليز صلى أكسما نيو ونقول صلى فيه نوم بوسبيكيش وهاي سيبلغا بنوري. Akikupa unanukuu pembeni kwenye karatasi, unatoka waenda kwa shekhe mwingine, yule ambaye hafanyi vile. Shekhe, hivi unapofanya wewe ndivyo alivyofanya mtume na masahaba zake? Naye anakuambia ndio. Naomba uthibitisho wako juu ya hilo. Sio lazima mtoe uthibitisho. Shekhe wako una tatizo. Sio kila kitu dalili kamili. Hii sio dini. Kwa hiyo shajua pasawa na pasipokuwa sawa. Sikuwa mmenielewa vizuri. Kwa hiyo masahaba wakabakia na msingi huu na ukawasaidia, na sisi tuliokuja baada yao tumepewa msingi huu utusaidie. Waqala sallallahu alayhi wasallam, pia mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, iftaraqat alyahudu ala 72 firqa, walifarikiana mayahudi katika makundi 71. وافترقت النصارى على 72 فرقه وكفرقيانا ما نصارى وكريستو katika makundi 72. وستفترق هذه الامه, لو تكون فرقيانا امه هو على 73 فرقه katika makundi 70, كلها في النار, makundi yote haya watakwenda motoni, الا واحده, isipokuwa kundi hili moja. Hawa mtume anaowazungumza watakafarikiana katika umma huu makundi 73, wote hawa wanasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wote hawa ni Waislamu, lakini mtume kawabashiria moto, na Uislamu wao kawabashiria moto. قلنا من هم يا رسول الله تكوليزا هاولي كنا ناني ويمتمي والله أماو وتسلبك قال امتمي وكسيما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي نوالي أماو وتقوى مفانو ويالي ويفنيايو نيالي اللي يفني ميمي لما صحب زان لوهي نوالي تفنيه مهي أبا الاستمامي كدوبه Hili kundi lipo mpaka kiyama. Tufahamiane vizuri. Msimamo wao yale aliyofanya mtume na masahaba zake ndio dini. Na yale walioacha mtume na masahaba zake sio dini. Kwa hiyo walioyafanya na wao wanafanya, walioacha na wao wanaacha. Na mizani ya kufahamiana ni hii. Natoa mfano mmoja. Tunatoka kwenda katika da'wa fi sabilillah. Sisi tutakuwa mwanzo kutoka au kabla yetu walitoka masahaba? Naam? Kabla yetu walitoka masahaba. Kwa hiyo utaratibu wetu tunapotoka sisi kwenda kwenye da'wa tunasimama pale mlangoni nje ya msikiti. Mmoja wetu anatuelezea adabu za kutembea na usuli tutakaotumia kutembea kwetu barabarani. Tutapita wapi, kuelekea wapi, kwa mpango upi? Akimaliza anatuombea dua. Sote tuinua mikono kuitikia adhi. Tunatoka kupita kulia kwenda nyumba baada ya nyumba au mtu baada ya mtu. Hii ni nukta ya kwanza. Mmeshika? Bado hamjashika? Meshika. Utaratibu wa kutoka kwenda kwenye da'wa. Tunatoka ndani ya msikiti, tunasimama pale nje. Kabla ya kuanza kutembea, tunazunguka duara, tunasimama duara sisi wote. Sawa sawa, amiri wa msafara wetu yuatupa adabu ya kutembea na utaratibu tutakokwenda nao. Tufahamiane vizuri. Akimaliza anatuombea dua yeye au amwambia mwenzake atuombee dua. Sisi wengine tuitikia amin. Njia hii mmeielewa? Ha. Wengine wakianza kutoka kwenda msikiti jirani kufanya dawa au kijiji fulani, wakitoka wachukua viatu vyao, bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ya safari. Hamna kuweka duara wala hamna kuomba dua ya pamoja. Suali. Hawa wote wawili wanafanya da'wa. Tunafahamiana vizuri. Ni ipi manhaji iliyokuwa sahihi kati ya haya makundi mawili? Halitakuwa kundi sahihi ila kwa dalili. Sisi tunauliza swali letu moja. Mtume na masahaba zake walipotaka kutoka kwenda kwenye da'wa, ni hivi walifanya? Au hawakufanya? Jawabu, hawakufanya. Mbona sisi tufanye? Tunajua kuliko wao, tumeongoka kuliko wao. Au walikuwa hawajui? Sisi tunajua. Ukisema walikuwa hawajui ushamtukana mtume, sio? Kwa hiyo inabidi unyamaze. Dalili ya kunyamaza, acha. Tusema manhaji hiyo sio ya mtume na masahaba zake. Sijui kama mtakuwa mmenielewa. Kwa hiyo yale aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake ndio na sisi tuwe nayo hayo. Kinyume na hayo tumepotea na hatujafanikiwa. Inaeleweka vizuri. Kwa hiyo katika haya makundi 73 ya Waislamu na zaidi ya hayo, maanake ukiwasoma masufi peke yao wanafikia 73. Wale masufia peke yao wanazidi 73. Wako tele. Hujaingia kwa Mashia, hujaingia kwa Kadiani, hujaingia sijui kwa nani, Shaaria, Mu'tazila, manani, wote hujaingia. Maibadi, sijui manani, wote hujaingia. Suali letu ni moja. Tukihitaji kufanikiwa sisi, tufanye vile alifanya mtume na masahaba zake. Kwa hiyo walipoitakidi na sisi tunaitakidi. Tupambia vizuri eh. Walipoabudu na sisi tunaabudu. Waliposema na sisi tunasema. Waliponyamaza tunanyamaza. Kwa sababu dini haina uzuri. Ishapambwa na Allah na ikakamilishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد وقع ما اخبر به صلى الله عليه وسلم لا يمتوكيا aliyoeleza mtume صلى الله عليه وسلم فتفرقت الامه امه ukagawanyika sasa في اواخر عصر الصحابه zama za mwisho za masahaba ولكن هذا التفرق lakini mtengano huu lam yu'athir kathiran haukuwa na athari kubwa fi kiyan al umma tila ta'asir al-qurun al-mufaddala katika umma wa Islam zama zote za zile karne tatu bora alati athna alayha rasulullah sallallahu alayhi wasallam karne ambazo amezisifia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema bi qawli khayrukum qarni wa bora wenu ni wale walio katika karne yangu thumma alladhina yalunahum kisha wale watakaofuatia wao ثم الذين يلونهم كشوال وتفوت يوال والوفتين هذه قرن ثلاث ولتوكيا watu خوارج قدريه لكن هو كون اثاري بسبب ولتيوا نا علم يكون يمهنيا اثاري او يكون دوغ قال الراوي لا ادري ذكر بعد قرنه قرنين او ثلاثه سيجوي متى يتاج بعد قرنه yake قرن 2 او 3 وذلك لوفرت العلماء na hiyo haikuathiri kwa nini kwa sababu walikuwa wameenea wengi wana watuoni minal muhaddithina katika wana watuoni wa hadithi wal mufassirina na wana watuoni wa tafsiri wal fuqaha na wana watuoni wa fiqhi walikuwa wengi sana bima fihi ulama at-tabi'ina kwa kuwepo kwao wale wana watuoni wa tabi'i ambao ni wanafunzi wa masahaba wa atba'i tabi'ina na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba wal a'immatul arba'a na wale maimamu wanne wa talamidhum na wanafunzi wao walikuwa wengi walikuwa tidawlati islami katika kuruni na nguvu iliyokuwepo katika dola ya Kiislamu katika zama hizo fakanat alfirqatu almukhalifatu tajidu jazaa'a arradi'a bilhujjati walqurra likawa lile kundi ambalo linakwenda kinyume linayapata malipo yake barabara kabisa kwanza kwa upande wa hujja lakini pia vile vile na nguvu za utawala kwa hiyo farqa ilikuwa ndogo katika zile karne bora tufahamiane vizuri mfano alikwenda mtu mmoja kwa Imamu Malik rahimahullah ta'ala na shubuha yake kufika akamuuliza Imamu Malik akamwambia Allah tabaraka wa taala anasema ar-rahmanu ala al-arsh istawa Allah ar-rahman yuko juu ya arshi yake swali lake anauliza hivi kaifa istawa amekaaje huko juu ya arshi Imam Malik akamwambia yule bwana al-istiwa ma'lum yani sisi Waarabu tukwambie istiwa kila mmoja ataelewa kama sisi Waswahili tukimwambia mtu fulani amekaa atakuulizaje atakuwa ameelewa atakuwa hajaelewa fulani amekaa mtu anajua kukaa au ni hajui kukaa maana yake nini au kukaa ni kusimama simuelewa naam ukiambiwa Abu Musa amekaa kwenye kiti utakuwa umeelewa au hujaelewa sio uelewa Imam Malik amwambia yule bwana al-istiwa'u ma'lum. Kwa sisi Waarabu neno istiwa tunafahamu, linafahamika kwa sababu ni ala wa irtafa. Wal kayfa majhul. Ile namna alivyokaa Allah hakuna mwenye kujua mpaka atuambie nimekaa hivi tutasema. naye hajasema. Waliman bihi wajib, na kuamini aliposema lazima uamini. Wasualu anhu bila, na kuuliza swali kama hilo ni uzushi. Kwa hiyo kuna maswali pia ya kizushi, sieleza vizuri. Na baada ya pale kumwambia hayo maneno, akawaamrisha vijana wake wakamnyanyua yule bwana wakamtupa nje. Hafai kukaa na sisi mtu kama. Kwa hiyo watu kama hawa walidhibitiwa, wakawa fikra zao haziendi mbali. Wa baada inqidai asri alqurudi almufaddala, na baada ya kuisha zile karne tatu bora, istalaka almuslimuna bighayrihim, waislamu sasa wakachanganyika na wasiokuwa waislamu, min ashabi diyanati almukhalifa, wakachanganyika na watu wenye dini tofauti tofauti. Wa'uribat ulumu ahli almilal alkafira, na zikapewa kipaumbele elimu za makafiri. Kama sasa hivi mtu kama hawezi kuzungumza Kiingereza atakuwa mtu, kama hawezi kuzungumza Kifaransa ataonekana ni msomi eh? Yaani unatakiwa ukizungumza kidogo pia uzungumze na Kifaransa eh? Ndio sasa hivi jamaa msomi huyo. Na kama utakuwa unazungumza Kiarabu tu sasa, Kiarabu nini sasa eh? Wewe bado usijua msomi. Ni msomi akiwachanganya lugha hii na lugha na lugha nyingine. Kwa hivyo watu wakazipa kipaumbele elimu za mila za makafiri. Watakhadha muluka muluku alislami baadhi albitanat min ahli alkufri waldalal, wale watawala wa Kiislamu wakawachagua wasiri wao, watu wao wa karibu, mawaziri, baadhi ya watu walio katika makafiri. Yaani ni kiongozi wa Kiislamu alafu anamchagua kafiri aweze kuwa msaidizi wake au atamweka katika ofisi yake, na ni mtu kafiri. Fasara minhum alwuzara'u, wakawa miongoni mwao ni mawaziri. Walmustasharun, wakawa wengine ni washauri. Fastadda alkhilaf, kwa hilo sasa ile tofauti ikawa kubwa zaidi. Wataaddadat alfiraq walrihal, na makundi yakawa mengi zaidi. Wanajamat almadahib albatila, na zikawa nyingi madhehebu za batili. Wala yazalu dhalika mustamirran ila waqtina hadha, na hali hiyo haiacha kuwepo mpaka katika hizi zama zetu. Wa ila Allah ma sha, wa ila ma sha Allah, mpaka katika kipindi kitaka mwenyewe Allah. Walakin bihamdulillah, lakini kwa kumshukuru Allah, baqiyat alfirqatu an-najiyah, limebakia kundi lililosalimika. Nalo kundi gani? Ahlus sunnati wal jamaa, kundi la ahlus sunnati wal jamaa, mutamassikatan bil islam sahih, kundi ambalo limeshikamana na Uislamu sahihi. Tasiru alayhi, lenyewe lapita juu ya huo Uislamu. Watad'u ilayhi, na linalingania watu katika Uislamu huo. Wala tazalu walan tazalu, halitoacha kuwepo na halitoacha kuendelea kuwepo. Bihamdillah misdaqan lima akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kusadikisha yale aliyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Min biqa'i hadhihi al-firqa, kwa kubakia kundi hili. Wastimrariha wa shumudiha, na kuendelea kuwepo kwake na kumakinika kwake. Wadhalika fadlu Allah subhanahu, na hizo ni fadla zake Allah aliyetakasika. Min ajli biqai hadha dini, kwa ajili ya kuibakisha hii dini iendelee kuwepo. Wa iqamati lhujjati, na kusimamisha hujja. Ala almuamilin, ala almuamilin, juu ya wale wapinzani wanaopinga da'wa ya haq. Hadhihi ta'ifa, inna hadhihi ta'ifata almubaraka, hakika hili kundi lenye baraka. Tumathilu ma kana alayhi as-sahaba, lenyewe linaishi kwa kufuatana vile walivyokuwa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ar-rasul sallallahu alayhi wasallam pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi al-qawli wal-amali wal-i'tiqad katika kauli zao, katika matendo yao na katika itikadi zao. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam, hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Hao waliosalimika na moto ni wale ambao wameshikamana mfano wa yale nilionayo mimi leo na masahaba zangu. Innahum baqiyatu salihah, ahlu sunnati wal jamaa ndio wema waliobakia. Min alladhina qala Allahu fihim, katika wale ambao Allah amewazungumza. Falaula kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardh, lau likawepo kundi katika wale waliokuwa kabla yenu, kundi ambalo watu ambao watakuwa wao wamebakia katika hali ya kukataza na kukemea ufisadi katika ardhi, katika kila umma watu hao walibakia. Katika Mayahudi walikuwepo kama tulivyosoma mwanzo katika hadithi. Mayahudi waligawanyika makundi 70 na ngapi? 71. Sawa sawa. Manake 70 walikwenda motoni, lilobakia salama ni kundi hili moja ambalo lilifuata mwongozo wa Musa alayhi salam. Manasara na wao wakagawanyika makundi 72. 72, 71 motoni liliofuata mwongozo wa Isa likawa ni kundi hili moja lilisalimika. Na umma huu wa kwetu pia utagawanyika katika makundi 73, 72 watakwenda wapi? Motoni, na moja litasalimika. Kauli hii huwa wanasema baadhi ya mahisbi kwamba kuna watu wameshika funguo za pepo, wanawaingiza peponi wanaowataka na wanawatoa peponi wanaowataka, wenyewe wameshika red card. Wasema haya ni maneno ya takdhibi, kama aliyesema haya maneno kayasema mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe kama ulikuwa kwenye sunna ukaleta ujanja ujanja ukaingia kwenye bid'a, si umetoka mwenyewe au umetolewa? Naam, si umetoka mwenyewe tena ikakutoa, si umejitoa mwenyewe? Kama wewe uliingia kwenye sunna kwa maslahi yako, baadaye ukaona kama sunna inakukera inakupa taabu, ukaamua kubadilika, si wewe mwenyewe umejitoa? Sasa tusemaje kama watu fulani wamekutoa? Ama watu wanapokuwa wanawahimiza watu waifuate dini aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake, wana makosa gani watu hao? Na hakuna salama kwa umma zaidi ya hilo. Kwa hivyo kundi hili litaendelea kuwepo mpaka kiyama kusimama, na imani itakuwa inaeleweka vizuri. Asma'u al-firqatu an-najiya wa ma'naha, makundi, majina ya kundi hili ambalo limesalimika na upotovu hapa duniani, halikuingia kulia wala halikuingia kushoto, limebaki katika sirati mustaqima. Tufahamiane vizuri, wamebaki wamenyooka, hawakupinda kulia wala hawakupinda kushoto. Vile alifanya mtume na masahaba zake na wenyewe wanafanya, na vile alivyoacha na wenyewe wanaacha. Ibada ambayo masahaba waliifanya na wenyewe wanaifanya, ibada masahaba waliiacha na wenyewe wanaiacha, pasina kujali wamekusanyika watu wengi ama watu wachache. Wanaoifanya ni watu wenye kufahamika mjini au hawafahamiki, kwao sio mizani hiyo. Mizani yao lililofanywa na mtume na wao wanafanya, lililoachwa na mtume na masahaba zake na wao wanaliacha. Imefahamika vizuri. Hasa hawa majina yao, lamma kanat hadhihi alfirqatu hiya alfirqatu salima min ad-dalalah, lilipokuwa hili kundi ndio kundi ambalo limesalimika min ad-dalali, na upotovu tatallaba al-amru ma'rifata asma'iha, imetakikana sasa jambo la watu kujua majina ya kundi hili. Wa alamatiha, na kuzijua alama zake. Liyuktada biha, ili watu wapate kuongoka kwa kujua kundi hili. Falaha asma'un adhima, kundi hili lina majina matukufu. Tamayyazat biha min baini sa'iri firaqi, kwa majina hayo kundi hilo likapambanuka kutokamana na makundi mengine. Wa min ahammi hadhihi al-asma'i wal-alamat, na katika muhimu ya majina haya na alama, annaha al-firqatu an-najiya, ni kundi ambalo limesalimika. Wa ta'ifatun mansura, na ni kundi ambalo limeahidiwa nusra. Ahlus sunnati wal jamaa, kundi ambalo limeshikamana na sunna na haki waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na baadhi ya mashekhe wanasema ni kosa watu kusema kwamba sisi ni ahlus sunna, kwa sababu Allah hakutuita ahlus sunna. Allah ametuita Waislamu. Kwa hivyo tunatakiwa tuseme sisi ni Waislamu, na kusema ahlus sunna ni kosa. Si mnaelewa vizuri? Tunasema kwamba hawa ni watu ambao pia maneno ya Mtume na wale ya Allah hawajayajua. Wale walioitwa Waislamu walikuwa ni ummatan wahida, tufahamiane vizuri, na Uislamu wao ulikuwa ni Uislamu sahihi mmoja. Katika zama kama hizi, wewe ukaja niuliza mimi, mwana unaitwa nani? Sasa naitwa Abubakari, jina la kujua jina la Kiislamu. Alafu nakuuliza madhehebu yako madhehebu gani, au haiko hivyo? Nikwambia madhehebu yangu ni Muislamu, utaniuliza Muislamu yupi? Uislamu Shia, Kadiani, Sufi, Sunni, wewe Muislamu gani? Au maswali haya hayapo? Yapo. Kwa nini yamekuja? Kwa nini yamekuja maswali haya? Mtu anahitaji kujua Muislamu sahihi yupi? Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo haya majina ndio yanayokupambanua wewe ukafahamika. Yalipozuka yale makundi, yalitoka katika sirati mustaqima. Utaona al-ibadhiyya jina lake limenasibika kwa nani? Kwa kiongozi wao, sawa sawa, Abdullah ibn Abadhi. Mu'tazila wamenasibika kwenye bid'a yao ya i'tizali. As-sufi hivyo hivyo, al-ash'ariyya, al-azariqa, al-kalabiyya, wote kila watu wamenasibika kwenye bid'a zao. Ama ahlu sunna fa min aina yantasib ila sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wao wamenasibika kwenye sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama alivyosema Abdullah bin Mas'ud, aljamaatu ma wafaqa alhaq wa in kuntu wahdak, jamaa ni kuwafiki haq waliokuwa nayo masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata kama utakuwa peke yako, wewe ndio jamaa na wengine wote ni kura. Katika haya majina shekhi akataja jina la kwanza, annaha firqatun najiya, wanafahamika ahli sunna kwamba ni firqatun najiya. Kuna mmoja katika mukhadhilin, watu ambao wanawatia unyonge watu wa sunna, alisimama akasema kuna walokole katika Uislamu. Sikuoni walokole, mnawajua walokole? Mnawajua? Kuna pote moja la Kikristo yaani la vurugu sana, wanaoita walokole kwamba wenyewe wameokoka, au sio? Eti na yeye akaja akatafsiri ni neno alfirqatu najiya, maana yake ni walokole. Kusema wewe ni jahili murakkabu, mweke sio jahili wa kawaida, wewe jahili wako wewe na Abu Jahali kama vile mapacha. Makiata unachokisema pia ukijui. Wameitwa furqatu najia ai najiatu minan nar, kundi hili limesalimika na moto. Haithu istathnaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, pale ambapo wamelivua mtume sallallahu alayhi wasallam. Lamma dhakara al-furqa, alipotaja mapote yatakayokuwa katika umma wake. Waqala, na akasema, kulluha fi nari illa wahida, mapote yote watakwenda motoni isipokuwa kundi moja. Yani laysat fi nari, hili kundi moja halipo katika watu wa motoni. Na akasema ni lile ambalo litashamana na yale yaliyokuwa nayo yeye na masahaba zake. Kwa hiyo ukiwaita watu wa sunna kuwa ni walokole, umemtukana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya ndio madhara ya ahwa. Thaniyan, annaha tatamassaku bikitabillahi wa sunnati rasuli, kundi hili lenyewe limeshikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wama kana alayhi as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, na yale waliokuwa nayo wa mwanzo waliotangulia katika Uislamu, muhajirina na ansar. Haithu qala fiha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, qala liqusima mtume sallallahu alayhi wasallam, hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, hao ni wale ambao wapo wameshikamana na yale niliyonayo mimi leo na masahaba wangu. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo limeshikamana kundi hili na kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo salafus salih. Tufahamiane vizuri. Yale waliokuwa nayo muhajirina na ansari, na hao ndio ahlu sunnati wal jamaa as-salafus salih. Ya tatu, anna ahlaha hum ahlu sunnati wal jamaa, hao watu walioshikamana na kitabu na sunna na yale waliokuwa nayo wema waliotangulia ndio ahlu sunnati wal jamaa. Fahum yatamayyazuna bimayizataini adhimataini, wanapambanuka hawa kwa vipambanuzi viwili vikubwa. Almizatu lula, kipambanuzi cha kwanza, tamassukuhum bisunnati rasul sallallahu alayhi wasallam, ni kule kushikamana kwao na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta saru ahlaha, mpaka wakawa wao ndio ahli wa ile sunna, ndio watu wa sunna. Bikhilafi sa'iri firaqi, kinyume na makundi mengine. Makundi mengine, fahiya tatamassaku biara'iha wa ahwa'iha, yameshikamana na rai zao na matamanio yao. Wa afwala qadatiha, na maneno ya viongozi wao. Fahiya la tunsabu ila sunna, kundi hilo au makundi hayo hayanasibishi kwenye sunna. Wa innama tunsabu ila bida'iha, yananasibishwa katika uzushi wake. Wa dhalalatiha, na katika upotovu wake. Kal qadariya, kama watu makadaria wananasibishwa katika uzushi wao wa qadaria. Wal murji'a, na murji'a wananasibishwa katika uzushi wao wa irja. Au ila a'immatihim, au wakanasibishwa kwa viongozi wao. Kal jahamia, kama vile wafuasi wa Jahm bin Safwan. Au ila af'alihim alqabiha, au wakanasibishwa katika matendo yao machafu. Karrafidha, kama mashia wapo hapa, alyahudi hapa, walkhawariji na makhawariji, wananasibishwa katika ule yale matendo yao na uovu wao. Hawa kutoka uti na ahli sunna, si mnanielewa vizuri? Mfano leo wanijua mimi mtu wa sunna, mathalan, mara ukanikuta niko na watu wa bid'a, unaweza ukalipambanua. Na mimi niko katika jopo la watu wa bid'a, utaweza kunipambanua? Kwa mimi na wao utakuwa kitu, ili unipambanue niwe nao nikae pembeni, nikae pembeni. Tamayuzu lazima, yaani haiwezekani wewe kwa maibadi huko, kwa masufi huko, kwa masuni huko, wachagua mahala pamoja ukakae huko. Kama kwa maibadi, nenda kwa maibadi. Kama kwa masufi, nenda kwa masufi. Kama kwa watu wa sunna, nenda kwa watu wa sunna. Ujulikane tu wewe uko wapi, sio mara umevaa suti na umevaa tafsuti, mara wavaa jezi ya timu fulani. Wewe mtu wa mchezo gani? Mbona hatukujui? La ilaha ulai wala ilaha hudhabizabile, yani huku hauko wala huku hauko. Asema tu mimi ni Muislamu, midamu hawa wote ni Waislamu, basi wote ndugu zangu. Sio, hujitambui wewe, hujitambui. Hata askari pia wajuana, au sio? Yule askari wa barabarani na yule askari wa jeshi wa kupigana vita, sio? Unajuana nyie, mbona hamjuani? Nyie mtakuwa watu wa namna gani? O, lazima tamayuz ipatikane, lazima tamayuz ipatikane, upambanuzi, yaani watu wakujue na wewe mwenyewe ujijue. Hili ni jambo la kwanza, na hii ndio tamayuz yao ya kwanza, kwamba wao wameshikamana na sunna. Sasa kama wewe utakuwa ni mtu wa sunna, mara ukaenda arifiwa na watu wa bid'a, watu wa bid'a walipokuwa katika bid'a yao wakakwambia, shekhe, na wewe tusomee mlango wa kwanza. Ukaangalia kulia, ukaangalia kushoto, ukaona haya, au si moyoni sikubali kusoma, lakini nasoma hivyo hivyo. Hii moyoni wajijua mwenyewe, hii moyoni na kuhusu wewe na Mola wako, sitokuangalia umesoma na wewe ni miongoni mwao. Tufahamiana vizuri eh? Kwani uliwahi kumwona mbuzi amekwenda kuishi katika zizi la mbwa mwitu, au mbwa mwitu au simba akaja kuishi kwenye zizi la mbuzi na kondoo? Haiwezekani. Hawa ni viumbe wawili wako tofauti. Kwa sababu ninamalizia, niwape mfano mmoja huo. Kuna jamaa wapenda kuutoa sana watu wa tablighi, huku kwenu wapo madarwishi wanasema hivi. Kuna siku moja bwana mmoja aliokota mtoto wa simba, mnanielewa? Lakini yule mtoto wa simba, yule bwana ni mfugaji, akamchanganya yule mtoto wa simba kwenye zizi lake la mbuzi na kondoo. Kwa yule mtoto wa simba akaishi na wale mbuzi na wale kondoo, akawa anajua ndo ndugu zake na ni wamoja. Kwa wale kondoo wakamzoea yule simba, na simba akawazoea wale kondoo. Mnanielewa vizuri? Siku moja yule bwana akaenda kuchunga wale mbuzi wake, kuwalishiza kule. Sasa kuna simba akawa anavizia wale mbuzi na wale kondoo, mara akamwona kuna simba mwenzake yuko kwenye vile zizi la yule, kwenye ile jumuiya ya wale mbuzi na kondoo. Sasa badala ya kuwakimbiza, akabaki anashangaa, yule vipi? Wale mbuzi na kondoo walipomuona yule simba kule, wote wakakimbia. Sasa huyu simba aliokuwepo na hawa, akabaki anawashangaa, mbona yule ni kama mimi? Mbona hawa wenzangu wanakimbia? Kwa yeye hakukimbia, akahitaji kujua kwa nini wale wanakimbia. Na yule simba akaja akamwambia, wewe vipi? Wewe uko na riziki yako hiyo, halafu unakuja kula majani? Kamwambia, kwani vipi? Wewe simba, wale mbuzi. Kwa hiyo wewe kwa utakiwa wale ni riziki yako ile? Akamwambia, hapana, wale ndugu zangu bwana. Akamwambia, hapana, wale riziki yako, ndio nikuonyeshe. Akaanza kumfundisha namna ya kuwinda. Si mwanielewa vizuri? Ndio, ala, kumbe ndio hivi eh? Akarudi kwa wale ndugu zake kina mbuzi, okay. Wale walipomuona tu wakamkimbia, kwa sababu kashabadilika, sio mwenzao tena. Huu mfano umeuelewa? Huu mfano unaotoa sana kwa tabiri kwamba wewe ni Simba, lakini huwezi kuwa Simba mpaka utoke fi sabilillah siku tatu au siku 40 au miezi minne. Ukirudi kule jamii utakujua huu Simba. Hii inaitwa ni mifano ya kidaruishi, mifano isiyokuwa na faida. Tufahamiane vizuri, Muislamu asili yake ni Simba. Kwani kati ya mwanamke na mwanaume mwenye ndevu ni nani? Eh? Si mwanaume? Na Simba si ndio mwanaume? Au sasa Simba anaweza kuwa na sura ya kike? Sisi wote Simba bana. Sisi wote Waislamu, sawa sawa. Sisi wote wapambanaji ndio watetezi wa dini ya Allah. Hatuhitaji kutoka siku tatu wala miezi minne. Sisi tunahitaji tuisome dini tuijue. Alafu ile dini itakuwa kwenye maisha yetu, tutajitambua sisi ni watu gani. Sisi kwa sisi dini yetu kutoka sisi. Kwa hiyo kutoka, ukiambiwa utoke, unatakiwa uulize natoka kwenda wapi? Umeshaelewa? Kwa sababu Allah alipozungumzia kutoka alikuambia hivi, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din, watoke wakasome dini, waliundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim, wakishasoma ndio wakawalinganie ndugu zao. So ukatoke ukajifunze sifa sita uje kuwadanganya wako. Mtu anakaa kwenye mimbari ya shekhe, alafu anasema mashekhe maswali, mtawauliza mashekhe. Sisi sio mashekhe. Wewe kama sio polisi, wavaa jezi ya polisi ya nini? Na vibaka huwezi kuwakamata. Sinielewa? Bado nielewa? Walmizatu thania, na kipambanuzi cha pili, annahum ahlul jamaati listimaihim ala alhaqi, wao ndio watu wa jamaa, watu ambao wamekusanyika kwenye haki, wako kwenye haki. Wa adami tafarukihim, na kutotengana kwao. Bikhilafi lfiraqi lukhra, tofauti na makundi mengine. La yajtamiuna ala lhaqi, makundi mengine hawakusanyiki kwenye haki. Waweza kumwona shekhe leo yuko kwenye maulidi, kesho yuko kwenye kukohoa, mtondogoo yuko huku, huyu ashindwa kumwelewa huyu shekhe yuko wapi? Ni mchezaji wa timu gani? Au refa yeye? Haiwezekani. Tamayuzi lazima, na ndio umma utakujua wewe shekhe wetu. Kinyume na hivyo watu watayumba. Sisi kule kwetu huwa kwenye misiba watu wanapika ubwabwa, wali, wale wenye hali duni wanapika chai na mikate. Sijui kukwenu waga mnafanya nini. Sitojua kwamba kwenye msiba watu hawaendi kula, wanakwenda kuzika, au sio? Na kama haja ya kula, wao ndo wawapelekee wakiwa chakula, so wao wakale kwao. Sasa ukaniona mimi eti nimepitishwa kikombe cha chai, mimi pia nimechukua kikombe cha chai. Mimi nani? Wewe umekuja kula, umekuja kuzika. Kwa zile thawabu za mazishi hupati tena, thawabu zako itakuwa ni ile chai na ule mkate. Nani yuko tayari kupoteza thawabu nyingi kwa sababu ya mkate au chai? Hakuna hata mmoja. Kwa hiyo tuna haja sisi ya tamayuz. Kwa hiyo watu wanashikamana kwenye haki, na kama hakuna haki hakuna mshikamano. Wa innama yattabi'una ahwaahum fala haqqa yajma'uhum, watu wa bid'a na watu wa ahwa wanafuata matamanio na nafsi zao, na wala hakuna haki inayowakusanya. Hii ndio aimizo kitani. Sehemu ya mwisho, annaha ta'ifatun mansura ila qiyami saa, kundi hili ni kundi ambalo limeahidiwa nusura na Allah mpaka kiyama kusimama. Liannaha, kwa sababu kundi lenyewe hilo, nasarat dina Allahi, limeinusuru dini ya Allah. Fanasaraha Allahu, na Allah akalinusuru hilo kundi. kama qala ta'ala in tansurullaha yansurukum, kama Allah aliposema mkinusuru dini ya Allah naye Allah atakunusuruni. Kwa sababu wameinusuru dini ya Allah, basi na wao wananusuriwa na nani? Na ndio maana utaona makundi yote wanapiga vita ahli sunnati wal jamaa, lakini wako pale pale as-salafu salih. Kuna kundi limekuja linaitwa salafia, kuna watu wanajiita masalafi. Sisi hatujiiti, sisi ndio asili yetu masalafi. Na wewe usioni haya kusema mimi ni salafi, wewe ni salafi ukitaka na usipotaka. Wewe ni salafi au wewe sio Muislamu? Wewe si Muislamu, wewe si mtu wa sunna, wewe ni salafi. Utakuwa nani sasa? Wewe si ndio ahli sunna? Na ahli sunna ndio salafi. Sasa wajua nikijiita masalafi, nikijiita salafi itakuwa tabu kidogo. Sasa unataka usipate tabu? Al-Imam Ibn Qayyim anasema katika Nuriya, la tawhashanna ghurbatan layla al-wara fannasu fal amwati fil fasdan awama alimta bi anna ahla as-sunna ghurabau haqqan 'inda kulli zaman. Yani usiogope kuonekana mpweke kwenye jamii ya watu. Hawa watu waliokuzunguka ni kama maiti wanasubiria hesabu, wa peponi waende na wa motoni waende. Sasa ukionekana mtu mzima una akili timamu unaogopa maiti, utakuwaje wewe? Inawezekana utamuosha vipi kwa sababu maiti? Sio usiogope jamii, hii jamii haijui, wewe ndio unaijua. Kwa hivyo wasimama sawa sawa. Kwani haujajua kwamba ahlu sunnati wal jamaa wao ndio ghuraba kila zama? Mwishoni akasema kulli mata sallama ar-rasul wa sahbahu, ni lini alipata amani mtume na masahaba zake kutokamana na wadui na shari za wajinga, maadui na kafiri na wanafiki? Ni lini mtume akapata utulivu? Kuna wataka utulivu gani? Yaani wataka usinyoshewe kidole, wataka usisemwe, sasa utakuwa mtu gani? Haiwezekani. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo kumkinusuru dini ya Allah na nyie mtanusuriwa. Shekhe akamalizia kusema walihadha qala fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa hali hiyo mtume akasema sallallahu alayhi wasallam la yadhurruhum man khadalahum, hawato wadhuru wale wanaowafanyia takdhib, wale wanaowatia unyonge na kuwadogesha. Kwani umesoma wapi? Kwani mwalimu wako nani? Kwani wewe hapa mjini wewe ni nani? Wewe mtoto wa nani? Hii dini sio ya mtoto wa nani, hii dini ya Allah. Ukitoka kijijini, ukitoka mjini, wewe kama huna kitu, huna wewe, fuata dini. Kwa hivyo hawa watu hakuna atakayewashinda, wala man khalafahum hatta yati ya amrullah wa huma ala dhalik. Kwa hiyo sunna ya mtume na manhaji yake ni kama jua, unaweza kuizuia kwa mkono wako, au mvua waweza kuizuia kwa mkono wako, ama upepo waweza kuizuia kwa mkono wako? Hasha wakalla, ni kitu ambacho hakiwezekani. Na ahadi itatimia na manhaji itasimama, watu wawe tayari kesho, na Allah anahitaji watu wawe tayari, alafu atawapa nusura. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الله كتاب كتاب جبيل والحمد لله رب العالمين.